Na Knopfler, nowe nagranie w trójce z listy przebojów, a i pewnie spośród tych rozgrzewających nagrań, które nam towarzyszą tak nieprzyzwoitej porze. Chociaż w sumie ciepło troszkę wieje. Zaraz sprawdzimy listę obudności. Te rozgrzewkowe czynności korespondencyjne. Myślę, już wiele osób czeka. Podglądam skrzynkę mailową, SMS-ową. Za chwilkę będę nasłuchiwał, a więc przypomnienie. budzik@polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie i SMS-owo do naszej skrzynki wprost na monitorek 71335. Na trzy sposoby? No to wiadomo. Trzy szybkie, ciach, ciach. Thieves, nowe nagranie w trójce, pięknie, gitarowo, a potrafią i to nas bardzo cieszy. Państwo także potrafią, a to jak cieszy, o, to bardzo, bardzo, ale to bardzo. W Opolu w pracy za oknem dycha, dobiega od końca nocna zmiana i później ziu, do domu. Pozdrawiam, pan Sławek z Łambinowic. To pierwszy sygnał mailowy, serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Leszek z Kruszwicy na nasłuchu. Ósemeczka, ale odczuwalna niższa. Pozdrowienia dla trójkowej braci. Pan Leszek z Ruszwicy jako pierwszy dziś SMS-owo, a telefonicznie tu też bałwanek za oknem z plusikiem. Ósemeczka i sucho na wahadle Łódź Grudziądz. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy wymiotł wszystkich, a konkurencja, ach, czuć oddech na plecach. Ale dziś pierwszy. Brawo, Jasiu. 4:17. Za chwilkę powitanie nowego dnia. A to tak na styku, bo jeszcze pan synoptyk ma dobry czas. Ni to październik, ni listopad. A pogoda? Palce lizać. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam, cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Koniec za końcem wyprzedaży klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne, studzi się sumienie. Stoimy nad rzeką, ręka rękę grzeje. Nie będzie dziś nagród, chłodnie ją nadzieje. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, w mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Zawali breją, zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie odłamkiem lodu. Nie znajdziemy siebie. Paweł Iwanek Praczas, październikowy facet, listopadowa dziewczyna. No i tak też za oknami. Październik, listopad, pięknie pan synoptyk. Kilka sygnałów i wczoraj, i dziś już napływa, by chwalić pana synoptyka za taki, a nie inny pogodowy obrót sprawy. No to będziemy w swoim czasie. Nie tak, że będziemy wyprzedzać, że to już. Witamy w nowym dniu dziś imieniny Kariny, Antoniego, Ernesta i Florentyna. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Dzień potrwa 9 godzin i 15 minut. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie jeszcze przed 16. Przed nami 311 dzień tego roku. Środa, 7 listopada. Dzień dobry Państwu. People in danger. People. Loud and Clear i The Cranberries na dzień dobry. 25 minut po godzinie 4. Dzień dobry. Budzikowe kalendarium. Tak jest, budzimy kalendarium, czyli trzema wybranymi wydarzeniami z historii. Z 7 listopada i tak w 1837 roku urodził się Stanisław Tarnowski, hrabia, historyk literatury, krytyk literacki, publicysta i polityk. Przypomnijmy, że był współautorem Teki Stańczyka i jednym z głównych ideologów konserwatyzmu galicyjskiego. Jest autorem historii literatury polskiej. Hrabia Tarnowski zmarł w 1917 roku. W 1944 Franklin Delano Roosevelt został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych na czwartą kadencję. To było 74 lata temu. A 71 lat temu urodził się ksiądz profesor Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizował się w egzegezie Starego Testamentu, historii biblijnej, także teologii biblijnej i pastoralnej. Ksiądz profesor Rumianek zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Trzy daty na teraz. Muzyczne kalendarium i nie tylko, już za niespełna godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. Ale jaką? Na dziś, na środę. To już za 3 minuty. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me, oh I want you to sing to me softly, cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me, oh I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me, my mind. Everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. That power over me, you got that power over me. Remember the lake and the moonlight, remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me, I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me, oh I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me, my mind. Everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me, my mind. The only one I know, the only one on my mind. You got that power over me, my mind. You got that power over me, my mind. You got that power. We hide away and never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me, my mind. Everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me, my mind. The only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Whoa. Power Over Me też, nowe uderzenie Bam od Kennedy. Zdaje się, że panie, a jak to formułują też i dziewczyny, zgadują się na jutro. Panowie, uwaga, w trzech szybkich, ciach, ciach, może być jutro ciężko, więc między innymi pani Agata z Krakowa, pani Kasia Wiejska, korespondentka, tak podglądam, pani Ania, pani Ela też i pani Jasia zgadują się na jutro. Ha, hej dziewczyny, jutro stawiamy na dziewczyny. No dobrze, będziemy obserwować to i z wielką uwagą także dopingować, nie tylko dziewczynom, ale także i panom. Mocno trzymamy kciuki. Jutrzejsza rozgrywka, jak zwykle, chwilkę po czwartej. No a teraz ta chwilka po czwartej zrobiła nam się w 30 minut, no i już mamy o wpół do piątej prognozę pogody. O, jakby nie było, 1/4 audycji za nami. Europa Wschodnia w zasięgu rozległego wyżu znad Ukrainy. Nad pozostałym obszarem dominować będzie rozległy niż znad Atlantyku. Zachodnia połowa Polski na skraju rozległego niżu znad Atlantyku. Właśnie pozostałą część kraju obejmie wyż z centrum nad Ukrainą. No, z południa będzie napływało ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Czyli nadal dwucyfrówki, a miejscami z dwójką z przodu temperatury w dzień. Na razie uważajmy. Ranek mglisty. Przed południem miejscami będą te mgły utrzymywały się i ograniczały widzialność do 200 metrów. W dzień pogodnie, nie bójmy się tego słowa, słonecznie. Choć na wschodzie, jeszcze w rejonie mgieł, będzie to, jak pan synoptyk formułuje, zachmurzenie duże. Czyli tak jak w poniedziałek. Miało być pięknie, słonecznie, ale jednak utrzymywały się te chmury po porannych mgłach. Wiatr południowy i wschodni, słaby i umiarkowany, w kotlinach sudeckich w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No i temperatura. Teraz za oknami pięknie, przyjemnie, choć troszkę wieje, 11-12 stopni za oknem na Myśliwieckiej, a w dzień będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, do 20 na Podkarpaciu. 7 dzień listopada, 20 stopni w Bieszczadach. Naprawdę, jakbym mógł wyściskać pana synoptyka, to po prostu pucio, pucio. Dobra, nie o tym. Teraz o muzyce. Pan synoptyk jeszcze do nas wróci. A jeśli chodzi o muzykę, to mamy 3 przygotowane utwory w naszym zestawie, 3 na raz. Takie utwory, które coś łączy państwa zadaniem w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek odszyfrować, cóż to takiego zrodziło się w budzikowej łapetynie, co łączy 3 nagrania. Tu i teraz SMS-owo 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to pierwsza nutka w naszym cyklu 3 na raz. Bardzo proszę.

ciebie pocałować. Potem próbuję nazwać to przez cały dzień. Potem smakuję ciebie całą. 7 dni, żeby stworzyć miłość. 7 dni między nami było. 7 dni teraz w twoich oczach. 7 dni można już odpocząć. 6 dzień, ja już wiem, skrzydła sercu rosną. Czujemy się każdej chwili boską. 7 już tylko nasz dwuosobowy świat. 7 już milkną o tym słowa. 7 dni, żeby stworzyć miłość. 7 dni między nami było. 7 dni teraz w twoich oczach. 7 dni można już odpocząć. Jeśli może zwykły człowiek poczuł się jak Bóg, czuję Bogiem się przy tobie teraz tu. Jeśli człowiek może poczuć, że istnieje Bóg, Bóg jest w blasku twoich oczu. 7 dni, żeby stworzyć miłość. 7 dni między nami było. 7 dni teraz w twoich oczach można odpocząć. 7 dni, żeby stworzyć miłość. 7 dni między nami było. 7 dni teraz w twoich oczach. 7 dni można już odpocząć. 7 dni, żeby stworzyć miłość. 7 dni między nami było. 7 dni teraz w twoich oczach. 7 dni można odpocząć. Jeśli może zwykły człowiek poczuć się jak Bóg. A jeśli zwycięży i stanie na najwyższym miejscu podium, tak może się poczuć. Edyta Bartosiewicz, 7 mórz, 7 lądów, Tilaw 7 i przed chwileczką Demono 7 dni. No tak się złożyło, że dziś środa, 7 listopada. Zdaje się, że już kiedyś to przerabialiśmy. Ktoś przypominał, ale nie wszyscy pamiętają i taki nowy zestaw odświeżony dziś w naszym cyklu 3 na raz. Pani Ania ze Szczecina odpowiedziała jako pierwsza, 7 listopada. Bardzo serdecznie gratuluję. Pan Tomek z odpowiedzią 7 na miejscu drugim, choć to 7 ze znakiem zapytania, i pan Wojtek z Radomska może podziękować żonie za podpowiedź, bo nasz słuchacz napisał: dzisiaj idę z żoną do kina. To znaczy na film 7 uczuć, więc obstawiam 7. Brawo! Na dzień dobry pan Witek, brawissimo. Pan Zdzisław ze Starachowic też podpowiada, że to 7. Pan Maciek z Grodziska Wielkopolskiego kombinuje: 7 niebo, 7 życzę, szczęśliwa 7. Tak też i jest. Po prostu 7. To hasło na dziś, to od pana Daniela z Babimostu. 7 listopada w kalendarzu od pana Romualda z Gdyni. Pani Kama z Wyszkowa. Krótko i na temat 7. Pan Arek na dzień dobry również gorąco pozdrawia numer 7. Jak Arek Bilik, number 7, kopalnia węgla kamiennego, Lubaszek też na słuch. 7 od pana Kaska i jeszcze wyliczanka. To z wyróżnieniem dla pana Tomka z Żuromina. Odpowiedzi, które napłynęły w ostatniej chwili. Tak jest, wyliczanka. A dziś tak jakoś liczymy sobie do 7. No i co nam pozostało? 2 razy 7, 14. 14 do 5. O, takie proste równanie nam wyszło. Teraz Muse, znaczy muzyka. My circuits have blown. I know it's self-imposed. The And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. Już za 10:05. Się pan Piotr uparł naprawdę z Jeleniej Góry. No. My tu staramy się, stajemy na głowie, nie wiadomo co jeszcze, a pan Piotr. Ja wręcz odwrotnie, idę spać po nocnym graniu. No masz, jeszcze się taki nie narodził, co by... Nie, żartujemy, panie Piotrze, oczywiście spokojnej nocy, po ciężkiej pracy, po nocnym graniu. Sygnał od pana Jurka. Żeglarz na słuchu, zimno i wieje. Zadowolony. Bardzo się cieszymy od pana Marka. Życzliwe słowo za muzykę. Dziękujemy pięknie. Pani Kasia Wiejska, korespondentka o tym, że na wsi mazurskiej ciemno teraz jeszcze, ale w ciągu dnia będzie widno i ciepło. Na pewno 13 stopni tamże. Kraków na nasłuchu, tylko 4 na polu, ale jakoś przeżyjemy. Rozgrzewka się przyda. Mobilizuje pani Agata z Krakowa właśnie do tego, żeby grzać i grać. Z Radomia pan Piotr, gdzie za oknem 8 plusów i ruszamy do biegania. Dziś prosta 7. Zachęcam i polecam. Ciekawe, czy to 7 to jakoś tak prognostyk z naszego cyklu 3 na raz, czy może z kalendarza, czy jakkolwiek. No, 7 to tam spokojnie poniżej godziny. Już pan Piotr będzie po porannej przebieżce. Rawicz ciepły, 10 stopni nie pada. To od pana Wojtka Lodziarza, który to jest, słucha i podróżuje do pracy. Rodacy. Pani Jasia z Podkonina daje 10 na plusie. Jeszcze ciemno, cicho i ciepło zaczynamy. Będzie dobrze, to od pani Jasi dobre nastawienie. Sygnał od pani Iwony z Nysy, pogoda nadal świetna, ciepło, dziewiąteczka, gwiazdy, sucha, w sumie może by tak do marca, a później już coraz cieplej. O, takie marzenia poranne słuchaczki z Nysy, pani Iwony. Sygnał z Justynowa, gdzie 6 stopni od pana Krzysztofa, no i zazwyczaj przy mniejszych miejscowościach mam dylemat, bowiem Justynów jest, miejscowości o nazwie Justynów w Polsce jest 4, 2 w województwie łódzkim i 2 w mazowieckim. No jakkolwiek mocno ściskamy i witamy w budzikowym gronie. Pan Krzysztof z Justynowa daje 6 panu synoptykowi. 6 z plusem nawet. Z trasy Toruń-Bydgoszcz niezamglonej o dziwo. Dawno nie było ludowych przysłów. Może jak i na dziś. To od pana Gustawa, który melduje swoją obuzność. No, mądrości ludowe przed samą 6 jeszcze w okolicach kącika z country. Jeszcze Sandomierz i pani Mirka o tym, że piękna jesień w Sandomierzu. Do tego także dokumentacja, jak to krzewy kwitną w ogródku przed blokiem. Fantastyczna jesień, aż trudno uwierzyć. Pierwszy tydzień listopada już prawie za nami, a dziś od 12-13 stopni miejscami do 20 nawet. No tak się pan synoptyk uparł i tak mu się spodobało to ciepło, że może faktycznie i te marzenia, że do marca. Kto by chciał, ręka do góry, takie temperatury do marca? O, i co, nic z zimy? To znów dmuchnęło prosto w twarz. Czas ruszyć tam, gdzie malinowy wiatr. Już to znam, powietrza pełne dni. Znów pobiegniemy tam, gdzie dobre sny. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. Wiatr i sny, jedyny cel to my. Mów do mnie, mów do wyczerpania słów. A gdy pocałunek skończy się, ja dobrze wiem, że nowy zacznie się. Nie wstyd mi przy tobie tracić czas. Patrz na mnie, patrz, podziwiaj, tul i walcz. Trzeba czego chcę, na wyciągnięcie ręki kłania się. A na wzrok tak wystawieni gwiazd, jak przed epoką wstydu każdy z nas. Noc i czas w uśmiechu znów się tli i już biegniemy. Przed epoką wstydu. Parius Max, Kasia Stankiewicz z ostatniego internetowego wydania listy przebojów trójki na miejscu 50. Polecamy i zachęcamy do głosowania. Oczywiście najłatwiej z naszych stron internetowych. Niezmiennie, mam nadzieję, że nienachalnie, zachęcamy. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznie się mróz, śnieg, błoto i chlapa. bo handluje zimowym płynem do skryskiwaczy. To od pana Jurka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały zagraniczne. To już teraz Tilburg na nasłuchu. W Holandii 10 stopni, skąd donosi pan Grzegorz. Informacja od pani Ewy w Abu. Abu Zabi to poranna zagadka. I też 7 listopada. Gorące pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Morgan z rana, Fran Middelfart na Fioni, mglisty poranek. Fyn daje dziś 10 stopni powyżej, więc nie ma co narzekać. Tak to formułuje pan Sebastian. Sygnał spokojnej jesieni z Dolnej Austrii. Z pozdrowieniami, gdzie 10 stopni powyżej zera. Od pana Stefana się zapatrzyłem na dokumentację fotograficzną. Ach, piękne i ciepłe pozdrowienia. Spokojna jesień w Dolnej Austrii. Sperw, pozdrowienia. Drugi koniec globusa. Tam słonecznie i 20 stopni. Też do tego dziś dojdziemy. Też będzie słonecznie i też 20 u nas. Ale do lata jeszcze trochę, wylicza pani Ania. Do urlopu dokładnie 236 dni, wylicza pani Halina. No i jeszcze pan Piotrek z Harrogate dziś wita z temperaturą na wysokości 12 stopni. Pochmurno, choć bez deszczu. Na szczęście na wyspach także nas słucha pan Wojtek z Manchesteru. Nocna zmiana, powolutku, po cichutku dobijamy do brzegu. 3 minuty niespełna pozostały do godziny 5. Bob Dylan w odświeżonej wersji. Kto może robi głośniej? Dla przyjemności sąsiadów też. Ach, znacie. Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. You'll be